jest cena przed obniżką 7,49. Teraz 4,75 za opakowanie 200 gramów przy zakupie 3. Banany Luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 3,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Zakupy robię Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota 13 września, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Polska będzie budować systemy obrony powietrznej, w tym systemy antydronowe, zapowiedział minister obrony. W Józefowie na Mazowszu znaleziono poradziecką wyrzutnię przeciwpancerną. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Ukradł auto należące do rodziny premiera. Złodzieja zatrzymano podczas próby ucieczki za granicę. Nalot rosyjskich dronów na Polskę miał 3 cele. Sprawdzić NATO, naszą reakcję i umiejętność współpracy. Mówił minister obrony w Krakowie, gdzie odbyły się centralne obchody Święta Wojska Lądowego. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że ostatnie dni to czas próby. Jesteśmy w momencie, kiedy pierwszy raz zestrzelono obce statki powietrzne nad terytorium Rzeczpospolitej od czasu zakończenia II wojny światowej. To była bardzo trudna noc, to była odważna, dobra decyzja, wszystkie działania operacyjne zostały podjęte, aktywowane, uruchomione. Minister obrony zapowiedział, że Polska będzie budować systemy obrony powietrznej, w tym systemy antydronowe. Europejski system obrony powietrznej musi powstać szybciej niż planowano, uważa minister obrony Austrii. Pomysł stworzenia europejskiej tarczy obronnej krótkiego zasięgu pojawił się już 3 lata temu. Według szefowej resortu obrony wydarzenia z ostatnich dni, w tym wysłanie przez Rosję dronów nad Polskę, pokazują jasno, że Austria i państwa europejskie muszą być lepiej przygotowane do szybkiej obrony. Stąd jej apel o szybsze działania w powołanym do życia 3 lata temu projekcie. Sky Shield zaproponował w 2022 roku ówczesny kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Austria z również neutralną Szwajcarią zgłosiły akces rok później. W ubiegłym roku zainteresowanie wyraził polski premier Donald Tusk, który podkreślał, że idea powinna zabezpieczać przed atakami nie tylko rakietowymi, ale też dronowymi. Adam Gruczewski, Polskie Radio. W Józefowie na Mazowszu policja znalazła przedmiot przypominający poradziecką wyrzutnię pocisków przeciwpancernych typu fagot. Na miejscu pracują obecnie eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, pirotechnicy i saperzy. Wyrzutnia zostanie przewieziona na poligon i tam zostanie zutylizowana. Obecnie nie ma żadnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Mężczyzna podejrzany o kradzież samochodu premiera został zatrzymany na lotnisku w Gdańsku. To 41-letni mieszkaniec Sopotu, planował ucieczkę za granicę. Relacja Agaty Król. Zatrzymany mężczyzna trafił na komendę, gdzie prowadzone są czynności procesowe. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Jak poinformowała pomorska policja, funkcjonariusze przeszukali jego miejsce zamieszkania i zabezpieczyli materiał dowodowy. Szybkie zatrzymanie 41-latka to efekt skutecznej pracy śledczych, powiedział młodszy aspirant Piotr Pawłowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Decydujące znaczenie miała wnikliwa analiza zabezpieczonych dowodów. To właśnie dzięki profesjonalnemu zabezpieczeniu i badaniu śladów, a przede wszystkim pracy operacyjnej kryminalnych, możliwe było szybkie ustalenie i zatrzymanie sprawcy. Do kradzieży samochodu należącego do małżonki premiera Donalda Tuska doszło w nocy z wtorku na środę. Pojazd został skradziony w Sopocie i odnaleziony po kilku godzinach w Gdańsku. Agata Król, Polskie Radio. W serwisie Zagranica co najmniej 19 uczniów szkół średnich zginęło w nalocie wojsk hunty birmańskiej w stanie Rakhine na zachodzie Mianmy, dawnej Birmy, poinformowała agencja AFP, powołując się na komunikat opozycyjnej grupy zbrojnej. Ofiary miały od 15 do 21 lat. Podano w komunikacie, atak wymierzony był w 2 prywatne szkoły średnie w miejscowości Kiałktaw. Samolot hunty zrzucił 2 bomby na szkołę średnią w czasie, gdy uczniowie spali. Od 4 lat Mianmą rządzi hunta, która obaliła i pogrążyła kraj w wojnie domowej. Na razie miłośnicy grzybobrania nie mają powodów do radości. Grzybów w lasach jest niewiele, a powodem jest susza, mówi leśnik Jakub Wyka. Widać, że na tym cierpią nie tylko drzewa, ale i też grzyby. Zwierzęta mają trudniej. Wody brakuje i tu po raz kolejny podkreślam rolę takich miejsc jak na przykład stawy bobrowe, gdzie ta woda przez dłuższy okres niż w innych częściach lasu się utrzymuje. Leśnik zwraca uwagę, że w regionie świętokrzyskim grzyby mają specyficzne nazwy, niespotykane w innych częściach kraju. Mówi się na grzyby sarenki. I to jest taka ludowa nazwa kolczaka obłączastego, takiego bardzo smacznego, jadalnego grzyba, trochę w smaku przypominającego trufle. Są tutaj betki, czyli różne gołąbki, kanie, czubajki. Podczas grzybobrania zbieramy tylko te okazy, które dobrze znamy. Nie wolno niszczyć grzybów niejadalnych, bo pełnią one ważną rolę w przyrodzie.

Czy to będzie jedno z nagrań, które zespół Genesis chce nam pokazać tej jesieni? Nie. Tego nagrania nie będzie w planie. Ono zostało wydane w 1986 roku. Na płytce, z której jeszcze dzisiaj chciałbym odtworzyć dla Państwa może nawet najważniejsze z tych nieznanych, niepamiętanych, niepublikowanych od lat. Chciałbym sięgnąć również dziś do nagrań, które przez te dziesięciolecia trzymane w archiwach nie doczekały się należnego im szacunku. Do nich bez wątpienia należy koncert zespołu Genesis, jedyny, jaki zagrali w Wielkiej Brytanii w 1978 roku. To było na festiwalu w Nebworth, a koncert zaczął się tak. Could now follow. Burning Rope na początek koncertu, który odbył się w Nebworth w Wielkiej Brytanii w sobotę 24 czerwca 1978 roku. Kilka miesięcy wcześniej zespół wydał album And Then There Were Three, zostało ich tylko trzech, i do muzyki z tego albumu sięgnął, by oczarować widzów w Nebworth też. And now some Genesis melodrama. Melodrama. A bit of music hall. We're gonna have an experiment here. It might not work, but we're gonna have a try. Every time I do this, I want you to boo the villain. Now we're gonna have a try. Boo the villain. That's fantastic. One more go. You get carried away now. Just booing the bandits. This one's called The Lady Lies. Ooh, the man steps out in the moonlight at the sound of a scream from below. He thinks he is a warrior, so he picks up his sword and goes. From the mouth of the monster, he rescues the maiden fair. Ah, but we know she's a demon, come to lure him to the demon's lair. Through hissless foliage, tall trees she leads, to a house in a clearing, a place in Havia she calls home. Entering with her, there was something in her manner that his mind could not ignore. Also, it is whispered in the kingdom far and wide to beware that little cottage in the forest in a glade. For who knows what magic takes place in this world? So we just thank so kindly, preparing to go on his way. You find a food too, and something special. Just to hear your The Lady Lies. Wyjątkowo piękne, muszą Państwo przyznać. Dlaczego ta płyta nie została wydana? Dlaczego ten koncert nie został rozpowszechniony? Nie wiem. Teraz, ponieważ widzę, że sprawdzają Państwo czas na zegarku, sięgam po nagranie, w którym Phil Collins zagra na perkusji, a przy mikrofonie... Tak, Principle of Moments to nie wyłącznie utwór Big Log. Lato 1983 roku. Phil Collins w wielu utworach bębnił na tej płycie. Przed chwilką w nagraniu In the Mood. I teraz taki przedziwny drobiazg. No, trudno mówić drobiazg, bo nagranie jest dość solidne. Instrumentalne. Nie starczyło ani miejsca, ani czasu, żeby dokończyć i zrobić z tego prawdziwy przebój. Tony Banks, Phil Collins i Mike Rutherford wykonują Do the Neurotic. I najważniejsze teraz nagranie z tej małej płytki wydanej w 1986 roku. To jest płyta kompaktowa. Okładkę dzisiaj rano pokazałem Państwu. Główne nagranie i do dziś nierozpowszechnione to znakomity Feeding the Fire. By the smallest. Feeding the Fire. Taki przegląd nagrań zespołu Genesis, których nie szykują muzyce na to jesienne, niezwykłe targowisko muzyczne. Feeding the Fire. Rzeczywiście błyszczący diament wśród nagrań Genesis, rok 1986. I tu zrobimy kropkę. Ale spojrzymy troszkę w przyszłość. Za moment setna rocznica urodzin człowieka, bez którego dzisiejsza muzyka wyglądałaby chyba nie tak pięknie, jak wygląda. Dziękuję Państwu za dziś. Do przyszłej soboty. Kłaniam się. Do usłyszenia.